I witałam nieraz. spojrzeń i chęci pod stołem. Ja dla ciebie, a dla mnie nie ty. Czasem wierzę, że jesteś prawdziwy. Przecież jesteś i kochasz i chcesz. Chcesz mnie tutaj i zawsze i nigdy. Marnie jak ten powódce nasz wiersz. Czy można być bliżej? Znów tej nocy los śmieje się z nas. Mała farsa, co dla pieni bliżej. Mała farsa, ty taką nie znasz. Jesteś blisko, czy można być bliżej? Nocą teatr najłatwiej nam grać. Małą fasę, co drapie i gryzę. Mała fasa, znów taką nie masz. Zaśnij, bo późna już pora. Lepiej zaśnij, zapomnij i żyj. Już za moment dzień dom, praca, szkoła. I bez wódki ja czysta i ty. O czym śpiewać, co mówić, czym bawić. Komu gwiżdżę gdzieś polny wiatr. Jak był będzie, tym siebie nie stracić. Oczekując nie zysków, a strach. Jesteś blisko, czy można być bliżej? Znów tej nocy los śmieje się z nas. Mała fasa, co drapie i gryzie. Mała fasa, ty taką nie znasz. Jesteś blisko, czy można być? Teatr najłatwiej nam grać. Małą farsę, co drapie i gryzę. Mała farsa, znów taką nie ma. Patrzysz na nas z lotu ptaka.

serca mi trzeba, serca. Odwiedzić mi nie wiem. Jedną niedzielę. dnia niedziela. Dzisiaj się rozstajemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj dla mnie. Spojrz i czuły świat. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała. A co ze mną będzie, któż to wie. To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone. Szczęście tylko pragnione.

tamtą kobietą twarzą w twarz. Kiedy mnie już nie będzie, spałcę w kominie, moje buty i płaszcz. Zróbcie sobie miejsce, nie wspominaj mile, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. Ponieś, ponieś. Oh.